todo contan as lendas das viaxes de ultramar. O pirata Collins ao non botaba limón para os conduto curar. Emulando a súa hazaña, partiu moviarse rumbo aos mares do sur, na procura da merluza negra, coa bodega para encher os topes e por gasolina 2000 galóns. O viño era da casa, pagou no Monte Mayor, mariñeiros por piratas, ganancia de armador. Se hai pouco, porque hai pouco, se hai moito, non vale nada. O mar non é de ninguén, mas o traballan uns que o rouban outros. Marchan para o mar, piratas a navegar.